swoich słabościach. Dlatego mówię wam do was o moich upadkach i słabościach. Abyście widzieli, że a ja sam musiał iść tą drogą. Żebyście zobaczyli, że ja tak samo musiałem iść tą drogą. A ja sam musiał za rozchodzić. I ja sam musiałem podjąć decyzję. Że komu dam swoje oczy? Komu ja poświęcę swój wzrok? Komu ja poświęcę swoje uszy? Komu dam swoje serce? Komu ja dam swoje serce? Rozhodnijcie za komu będziecie służyć. Zadecydujcie teraz, komu będziecie służyć. Ale ja a mój dom. Ale ja a mój dom. Będziemy służyć, będziemy służyć Panu. Tak mówi Jozue. Ale abyś służył jedynie. Ale żebyś służył tylko jemu. Odstrań cudzych bogów. To musisz usunąć tych obcych bogów. To nie musi być telewizja. To nie tylko telewizja może być. To może być byle co. Może to być internet. Może to być internet. Może to być twój počítač. Może to być twój komputer. Počítačové hry. A więc komputerowe gry. Czemu dawasz swój wolny czas? Czemu poświęcasz swój wolny masz czas? Na modlitwę? Czy masz czas na modlitwę? Na czytanie Bożego słowa. Na czytanie słowa Bożego? Albo te rzeczy zupełnie wytworzyły Pana Jezusa z twojego życia. Albo te rzeczy zupełnie odsunęły Pana Jezusa z twojego życia. A gdy nie? Jeżeli dzisiaj. A teraz. Jeżeli teraz. Tużysz po Gospodzie. Pragniesz po Panu. A naozaj chcesz. Jeżeli rzeczywiście chcesz tego. A naozaj mu chcesz. Jeżeli służyć. Rzeczywiście chcesz mu służyć. To usuń. Teraz sam. Teraz zadecyduj. Nie za jutro. Nie jutro. Teraz zadecyduj. Co ze swojego domu dasz? Co to jest, co usuniesz ze swojego domu? Co ze swojego życia usuniesz? Teraz podejmij decyzję. Teraz jest czas łaski. Teraz jest ten czas na decyzję. Ponieważ jutro? Jutro zapomnisz o tym. I oni zadecydowali. I mówili, pomódź się za nas. A Samuel zwołał lud. I Samuel zgromadził lud. Zaczęło przebudzenie. I zaczęło się przebudzenie. A zaczęli zdawać śluby Panu. Oni zaczęli ślubować Panu. A Samuel obetował. I Samuel ofiarował. To baranka. Baranka. On jest już obetowany. On już jest ofiarowany za nas. Pan Jezus Chrystus. On jest tym barankiem. On jest tym barankiem. Który już zomarł. Który już umarł za nasze grzechy. Za mnie i za ciebie. Ale wiecie, co jest ważne? Ale czy wiecie, co jest ciekawe? Przebudzenie przynosi ze sobą zwłaszczą rzecz. Przebudzenie wnosi ze sobą taką ciekawą rzecz. Przebudzenie przynosi ze sobą. Przebudzenie wnosi ze sobą. Że nie wiem, ludzie są przebudzeni. To, że nie tylko ludzie są przebudzeni. A przebudzi się szatan. Ale tak samo i szatan się przebudzi. Przebudzi się a więc przebudzi się nieprzyjaciel. Tam, gdzie zaczyna się przebudzenie, tam obudzi się też ten zły. Co się tam dzieje? Tam w tym Izraelu coś się tam rusza. A księżata filistyńscy powstali. Książęta filistyńscy powstali, żeby pokazali, że tu żadnego przebudzenia nie będzie. Teraz kwestia strachu. Teraz przychodzimy do tego momentu. Teraz przychodzimy do tego momentu, że dworujemy, a wierzymy Bożemu. Że albo nadal ufamy Słowo Boże całym sercem, albo zaczynamy się bać. Zaczynamy się strachować. Zaczynamy strachować się. Dziś, kiedy patrzymy na siebie, na nasze kiedy patrzymy na nasze możliwości, kiedy, na nasze kiedy patrzymy na nasze słabości, nie dziwu, że zaczniemy bać. Nawet nie jest dziwne, że zaczynamy się bać. Ale Samuel, Wstawiał się za tym narodem. On modli się za tym ludem. I Pan. On przyszedł i zaczął walczyć. Zaczął walczyć za swój naród, za swój przebudzony naród. On słyszał te decyzje, słyszał ten płacz, widział to pragnienie i przyszedł. On sobie nadal kontynuował to przebudzenie i zagrzmiał z niebios. Keď Boh zahrmí z nebies. Viete, kedy Boh zagrmie z nebies. To je jeho zvláštna reč. To je jeho divná, čekavá reč. To je jeho reč. To je jeho mova. Spomínam si ako pri jednej príležitosti. Pamätám, kedy počas jednej okazii. Tak Duch Svätý ma obnovoval ten môj život. Duch Svätý tak obnávial ten moje życie. Práve v tom čase, keď som staval ten dom. Vlastne v tom čase, keď budovalem ten dom v Banskej Bystrici. A prvne som v tom dome mohol bývať, tak som býval v podnájme. Za ním mohlem zamieškať v tom domu, mieškałem, vynajovem pevné pokoje. A tak som jedného dňa prišiel. I tak pevného dňa prišedujem. Taká túžba bola mojom srdci, aby som si kľakol na kolena. Pragnenie bolo v mojom srdcu, žeby uklenknúť na kolana. A som hľadal Pána. I by šukať Pána. A tak, jak som sa modlil na kolena. A kedy modlívem sa na kolanách. Tak taká túžba bola vo mne, aby som si otvoril Božie slovo. Také pragnenie bolo ve mne, žeby otvoriť slovo Bože. Veľmi pršalo v ten čas. Bardzo bola brzydká pogoda, padal dešť. Priam prietrž mračne bol. Tak jakby mroč, veľký štorm vychúra. Oberwanie chmury. A natoľko liala sa voda. I na tyle ta voda ściekała, že cez okna dnu do izby. Přes okna do środka, do pokoju. A ja som bol na kolenách. A vtedy klenčałem na kolanach. A vnímal som Božiu prítomnosť. I čujem vtedy Božą obecność. Takú túžbu som mal zobrať písmo. I také pragnenie miałem, żeby wziąć Słowo Boże. A prečítať si niečo. I prečítať coś. A tak som ju otvoril. A otvorzyłem. A čítam. Čítam. Žiadaj si, čo len chceš. Ty proś o Pana, o co tylko zechceš. Učiním ti to. Ja dám ti to. Zľakol som sa. Ja bałem się. Také živé to bolo Slovo. Také živé Slovo to bolo do mne. Také to bolo mocné. Také mocné. Že som sa zľakol. Že začalem sa bať. Hovorím, Pane. Hovorím, Pane. Čo to hovoríš ku mne? Co ty to mluvíš do mne? Božia bázeň na mňa padla. Božia bojaž na mne spłynęła. A v tom som videl také videnie. Vtedy miałem také videnie. Taká nádoba zišla ku mne do. A więc také naczynie do mnie zeszło. A miała znaczenie duchowe. Bolo tam rôzne ovoci. Wiele owocu było. Bolo to také duchowne ovoce. Také je duchowe ovoc. A videl som tam bohatstvo. Widziałem bogactwo. Vidím tam slávu. Widziałem chwałę. Widział som tam dokonca vládu. Widziałem nawet tam władzę. A keď som to všetko videl. Kiedy wszystko to widziałem. Keď som videl, čo všetko prišlo tam predo mňa. Kiedy widziałem, co wszystko stanęło tam przede mną. Tak som sa rozplakal. To rozpłakałem się. A hovorím, Pane. I mówię, Panie. Ja nie wiem. Nie potrafię nic z tego wybrać. Ja nie wiem, co może być na twoją sławę. Nie wiem, co może być na twoją chwałę. Nie wiem, jaką cestą ma chcesz wjeść dalej w życiu. Nie wiem, jaką drogą mnie chcesz prowadzić dalej w życiu. A tak jak są plakał, jak są wolał do Niego. Kiedy płakałem i wołałem do Niego. Ale mówię, Panie Jezusiu. Ale mówię, Panie Jezu. Dwie rzeczy si prosim. O dwie rzeczy proszę. Učiń mi tą miłość. Učiń mi tę łaskę. Aby si sa mohol oslaviť na každom kroku. Žebyš mohol vyvyšiť sa na každom kroku mého života. A to druhé. A po druhé. Učiň mi tú milosť. Učiň mi tú lásku. Aby som ti mohol ostať verný. Žeby mohol zostať ti verný až do konca. A vtedy, keď som to posledné slovíčko konca a vyslovil. I vtedy, keď to ostatnie slovo konca povedalem. Na blízku tak uderil hrom. Tak grom uderzył. Ja som sa v tej chvíli prebral. V tej chvíli po prostu vstałem. Všetko spredo mňa zmizlo. Všetko zniknelo přede mnom. Ale ja som v tom hrome hlasu počul. Tak. Ale v tym gromie słyszałem tak. Počul som jeho amen. Słyszałem jego amen. A potem przychodzi szatan. Mówi, ty sa tu tak z Panem tak rozprawa. I powiedział do mnie, ty tak z Panem masz taką gadkę. Hmm? keby si vedel, čo sa deje na tvojom pozemku. Keby si vedel, co deje si tam na tvojej ďavce. Voda ti bere piesok. Voda bere ti piasek. Voda ti obmýva barák. Voda ti obmýva tvoj meškanie. A kde pôjdeš rýchlo zachraňovať veci? A kde šipko nepôjdeš, aby ratovať tie reči? Tak ti nič neostane. Nič ti nezostane. A ja som povedal. I povedem. Táto chvíľa. Ten čas. Mi je vzácnejšia. Mi je cennejšia. Nech celý ten dom. Niž celý ten dom. Nech všetko, čo mám. Nech všetko, čo mám. Lebo hovoril ku mne. Ponieważ tutaj mówił do mnie Bóg. Išiel som na druhý deň do zamestnania. Pošedujem druhý deň do práci. Nešiel som vôbec pozrieť. Nepošedujem v ogóle popatriť svoje zabudovanie. A v práci môj kolega hovorí, Alexander. V práci môj kolega mluví do mňa, Alexandre. Predstav si, hlásili dnes ráno. Vyobraz sobie, dzisiaj ráno głosili. Že bola veľká prietrž mlačien. Že bolo veľké obrvanie chmúry. A že najväčšia voda išla práve... Tam, gdzie jest twój dom. I że największa woda właśnie tam, gdzie jest twój dom, ona uszedła. Już zaczęło moje serce bić. Znowu moje serce zaczęło walić. Już zacząłem myśleć. No ten zły. Chyba chciał mi coś podpowiedzieć. I mówię... Ja si nie myślę, że to jest takie straszne. No nie myślę, żeby to było takie złe. A on hovorí, on mluví, jest jeden človek z tej wioski. A on hovorí, že plávali, chlievy plávali. I on mówi, že obory płynęły. Plávali von na ulicu. I wszystko to, co w nich było na zewnątrz, na ulicę. Dvory boli vymetané vodou, kačice, sliepky, všetko išlo dole potokom. Całe pola były po prostu zmiecione przez wodę, kury, kaczki, to wszystko. Prasata zmietala voda. I świnie to wszystko voda zabrała. Ty si tak ľudný. Ty jesteś taki spokojny? Chodź, ja cię zoberiem, a pozri sa, ako ten tvoj dom vypadá. Chodź, a weźmy cię i popatrz, jak ten twój dom wygląda. A tak som išiel tam. A poszedłem tam. Straszny pohľad. Taki zły... Źle wyglądało to. Všetok piesok. Wszystek piasek. Wszystko było zlizane. Wszystko to po prostu zniknęło, nie było tego. 10 nakładaków zeminy. 10 ciężarówek tej ziemi. Którym som obsypał okolie swojego domu. Którymi obsypałem okolice swojego domu. Takie głębokie kratery. Takie głębokie jamy były wyryte. Kiedy stanąłem w nich, nie było mnie widzieć. Przez cały barak mi ciekła woda. Przez całą moją budowę woda ciekła. A sused? A sąsiad? Prawie wtedy wyciągował koli. Właśnie wtedy koli? Koli. Wyciągał kołek. O które oprał deski. O które oparł deski. Aby wszystka woda išla na mój dom. Żeby wszystka woda po prostu płynęła do mojego domu. Jeszcze to nie stichał dać precz. Nie zdążył usprzątnąć to. Kiedy tam doszedł, przede mną to robił. A kiedy przyszedłem, to przede mną to robił. A to mojego kolegu to sekał. I mojego kolegę tak tylko trząsło nim i mówię, Aleksander, weź go za kark, zatocz z nim, ty po prostu obróć nim, bo ja to urobię. Ponieważ jeżeli nie ty, to ja. A hovorím, nie. Ja mówię, nie. Niechaj. Zostaw go. Hospodin dał. Pan Bóg dał. Hospodin wziął. Pan Bóg wziął. Niech je pożegnane jego. Niech będzie imię jego błogosławione. Aleksander, nie rozumiem. On mówi, Aleksandrze, ja nie rozumiem temu. Co się stało z tobą? Ja wiem, co się ze mną stało. Ja wiem, co się ze mną stało. Ale mam są ból w sercu. Ale miałem ból w sercu. Nie rozumiałem temu. Nie rozumiałem temu. Diabeł ma prawdę. Mówię, szatan miał prawdę. Ale co to właśnie było? Albo co to właściwie się wydarzyło? Mówił ku mnie wobec Boga. Czy w ogóle Bóg mówił do mnie wtedy? Co to właśnie było to zjawienie? Co to właściwie miało znaczyć to objawienie? A jedyną tużbę som mal, aby som prišiel domu. Jedyne pragnienie miałem, żeby przyjść do domu. Padł na swoje kolana. Żeby uklęknąć na swoje kolana. Wylał Panu swoje żebym wylał swoje serce przed Panem. A powiedział mu, że aj tak som si jeho vyvolil. I powiedziałem, że pomimo tego wybrałem go. A som mu vyznával. I vyznávám mu. Pane, keby si mi všetko zobral. Pane, i kdyby všetko mi vzal. Ja teba chcem. Čebie chce. Ja som si teba vyvolil. Čebie vybrałem. A ty si vyvolil mňa. I ty vybrałeš mne. Posilni ma. Dodaj mi sílu. Potež ma. Dodaj mi potešenia. Vidíš aj toho suseda. Vidíš tego sąsiada. Keby som len ústa otvoril. Gdybym tylko usta otworzył. Taká hádka, taká škriepka by bola. To taká kútňa by z tego byla. Vidíš, koľko sa trápim s tou murárskou prácou. Vidíš, ile koštovalo mne to, tá práca murárska. Vidíš, koľko škody. Vidíš, ile škody. A znovu taká túžba prišla do mojho srdca. Znovu také pragnenie prišlo do mojho srdca. Otvor písmo. Otvúš slovo Bože. A čítaj. I čítaj. A otvorím. I otvieram. A čítam. I čítam. A prečítam vám. Prečítam vám to slovo. Neviem, aký je preklad váš. Neviem, aký je... Nechaj šanko. Ale môj preklad je veľmi dobrý. Neviem, aké je to naše tlumačenie, ale môj je bardzo dobrý. Veľmi som vďačný za moju Bibliu. Bardzo jestem vďačný pánu za moju Biblię. Veľa požehnania z nej. Bardzo veľa błogosławieństwa mám v nej. Otvoril som a čítam 81. žalm. Otvorzyłem i čítam psalm 81. Od 6. verša môžeš čítať. Po koniec. Áno? Áno. Prikázanie... Nie po koniec, len... Po koniec 8. verša. Dobre. Prikázanie to dal Józefowi, gdy wystąpił przeciwko ziemi egipskiej. Słyszę język, którego nie znałem. Zdjąłem brzemię z barków twoich. Dłonie twoje są wolne od dźwigania koszów. Gdyś mnie wzywał w niedoli, wyzwoliłem cię. Odpowiedziałem ci pośród gromów. Doświadczyłem cię u wód Meriba, Sela. Ja mam, mój przekład mówi tak. Moje tłumaczenie mówi w ten sposób. Oprostim jego plece spod bremena. Ja uwolnię jego plecy od brzemienia. Jego ruki przejdą ta od murarskiej nadoby. I jego ręce przejdą od naczynia murarskiego. Wolał si w służeniu. Ty wzywałeś mnie w ucierpieniu. Wytrhnął som ci. A ja wyrwał u ciebie. Ohlásil som sa ti zo skrýše hromu. Ja zviastovávam ti z ukryťa gromu. A skúšal som ťa pri vodách smáru. I spravdzałem ťa pri vodách ryba, čili v kútni. A vtedy som pochopil. Vtedy zrozumiałem. Že keď Boh dáva svoje požehnanie. Kedy Pán Boh daje svoje bogoslavenstvo. Daje tak samo swoje doświadczenia. A wtedy się upokoiło moje wnętrze. A wtedy moje wnętrze się uspokoiło. Wiecie, tak są był bardzo wdzięczny. Wiecie, tak byłem bardzo wdzięczny. A są mu dziękował. I dziękowałem mu. Dziękuję. Dzięki, Panie. Wiem, że si sami pohlasił. Wiem, że ty przemówiłeś do mnie w głosie gromu. A to, czy mi dom stoi, albo woda go zabrała. A to, czy dom mi nadal stoi, albo woda go wzięła. Ty si powiedział. Moje ruky pójdą precz od murarskiej nadoby. Moje ręce pójdą precz od naczynia murarskiego. Skúšal si ma pri vodách sváru. Ty doświadczałeś mnie przy wodach kłótni. Z tym moim sąsiadem. Z tym moim sąsiadem. Wybierz Pana. Wybierz Pana. To nie będzie takie jedno. Nie będzie takie łatwe. Pójdziesz do skúšok. Ty będziesz miał doświadczenia. Pójdziesz do wody. Pójdziesz do wody. Pójdziesz do ognia. Pójdziesz do ogień. Ale mówi, wody sa ťa nie dotkną. Ale mówi, wody nie dotkną ciebie. Nie zatopia ťa. Nie utopią się. A ogień sa ťa nie dotkną. Ale ogień nie dotknie ciebie. On będzie z tobą. On będzie razem z tobą. Budú skúšky. Będą doświadczenia. Budú ťažkosti. Przyjdą trudności. Zobudí sa nepriateľ. Obudzi się ten przeciwnik. Bude utočiť. I będzie atakował ciebie. Ale Pan zagrzmi. On będzie bojować. On będzie walczył za ciebie. A to jest świadectwo mojego życia. I to jest świadectwo mojego życia. Tu stoję przed wami. Tutaj stoję przed wami. Dziadek. Już dziadek. Mam swojego wnuczka. Mam swojego wnusia, który się przed tygodniem narodził. Który urodził się przed tygodniem. A moja manželka plakala mi do telefonu. I moja žena dzwoniąc ze mną płakała. Co będzie z tym chłopakiem? Co będzie z tym chłopakiem? Głowę mu przymaczkli. Głowę przycisnęli mu. Celé svalstvo má stuhnuté. Celé všetky mięśnie má ochabłe. Kto vie, či bude žiť? Kto vie, či będzie jeszcze żył? A my sme sa tu modlili. A my tutaj razem modliliśmy się. Títo drahí mladí ľudia. Ci drodzy kochani młodzi ludzie. So mnou spolu volali. Razem ze mną wołali do Pana. Dneska mi prišla SMS. Dzisiaj przychodzi SMS. Od mojej manželky. Od mojej żony. A hovorí, tatínko. Mówi, kochany. Všetko sa obrátilo na dobre. Wszystko obróciło się na dobre. Mali Tymko już ma dwie brady. Mały Tymotej już ma dwie brody. Papa. Je. Spí. Śpí. Usmiewa sa. Uśmiecha się. A widzimy, że wszystko jest w porządku. Widzimy, że wszystko jest w porządku. Skúška prišla. Doświadczenie przyszło. Cítiliście mladí tú skúšku, keď prišla? Czuliście wy młodzi to doświadczenie, kiedy przyszła ta wiadomość? To bol tlak. To było niesamowite ciśnienie. To bol tlak. To było ciśnienie. Wszyscyście zadziwali, jak brat. Wszyscy patrzyliście na to, w jaki sposób braćanko będzie reagował. A mohol som hovoriť manželke, neboj si. I mogłem mówić do żony: żono, nie bój się. Pán sa oslá. Pán wywyższy się. Pán jest z nim. Pán jest z nim, z tobą tak samo. Dôveruj Pánu. Ufaj mu. Bądź pożegnana, mami. Bądź błogosławiona, moja kochana. Dôveruj Pánu. Zaufaj Pánu. A Pán nie sklamal. Pán nigdy nie zawiódł. Ale keby aj nebol vypočul. Ale gdyby nie wysłyszał. Aj keby ináč sa veci. Gdyby innym torem rzeczy poprowadzili. Czy nasz Bóg nie jest Bogiem? Czy nasz Bóg nie jest Bogiem? Czy nasz Pan wtedy jest Panem, kiedy ci da? Czy nasz Pan jest wtedy tylko Panem, kiedy da ci coś? A czy nasz Pan nie jest wtedy Panem, kiedy ci nieco zabierze? Albo czy nasz Pan nie jest Panem tak samo wtedy, kiedy weźmie coś od ciebie? Amen. Amen. On ma prawo ci dać. On ma prawo dać ci. A ma ci prawo. I ma prawo wziąć od ciebie. I jest błogosławione jego imię. Jeżeli całym sercem chcesz naśladować Pana, odsuń obcych bogów. Z Izajaszowego listu zme czytali. Z księgi Izajasza czytaliśmy, że wy, którzy stroicie Bogu szczęście nowy stwór. To jest wiersz. 65. kapitoli. Jedenasty werset. Czytaliśmy 11 werset 65 rozdziału. No, przeczytaj go. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zastawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Może jeszcze 12 werset. Jeszcze 12. Was przeznaczam pod miecz. I wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołam, nie odpowiadaliście, a gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Bóg szczęścia. Bóg szczęścia. Bóg osudu. I Bóg losu. Myślicie, że już dneska ludzie tomu to Bogu nie obetują? Czy myślicie, że tym Bogom dzisiaj ludzie nie ofiarują? A co myślicie, co jest to loteria? Co myślicie, co oznacza loteria? Albo co jest to sportka? Albo co to znaczy to lotek, tak przetłumaczę. Albo co jest to hadzanie pieniędzy do automatu? Albo co to znaczy rzucanie pieniędzy w automat? Alebo čo je to vstúpiť do nejakej takej hry, ktorá je pyramída? Alebo co znaczy byť częścią takiej gry, ktorá je v kształcie pyramidy? Že dáš, vložíš tam peniaze. Že vložíš tam, investuješ pieniądze. Lebo chceš veľa získať. Ponieważ wiele chceš získať. Či nie je to Boh šťastia? Či nie je to bóstwo szczęścia? A ci, którzy idą do wróżbitów i pytają, jaki jest mój los, co mnie czeka, albo co będzie potem, albo co będzie potem, albo co będzie za tym, Alebo čo za tým? Či neobetujú Bohu osudu? Či neofiarujú oni bogyni losu? A Hospodin nenávidí a týchto bohov. Pán má v nenávišti te bústva. To sú démoni. Ponieważ to są demony. To są mocy ciemności. Popatrzcie, ile ludzi daje pieniędzy, żeby to oni zyskali tę loterię, wygrali. Żeby oni ten bank zyskali. Idą i rzucają nawet ostatni grosz do automatu. W nadziei, że będą mieli szczęście. To są dzisiejsi bogowie. Panie Boże, jeżeli pozwolisz mi wygrać to lotka 2 miliony złotych, to dam ci połowę. A wybuduję kaplicę. Czy ktoś nie miał taką pokusę z was? Albo podobne? Jak zbliżył ten czas? Kiedy zbliżał się ten moment? Mówi, panie, nie połowicu. Mówi, panie, nie połowę. Trzy czwarte ci dam. A potem, kiedy już idą czysła. A potem, kiedy już liczby losują się. Prawie czysło są trafił. Pierwszy numer, trafiłem. Panie, ale ciebie wystarczyła i połowa. Panie, ale wystarczyłaby ci chyba tylko połowa. Widzicie to serce człowieka. Ako to dokaże być okłamane to serce? Jak potrafi ono być oszukane, to serce? Cudzi bogowie. Jak ci obcy bogowie. Jak te demony. Wezmą w swoją moc tych ludzi. I ci ludzie rzucają w automaty. I dają po prostu na te losy. Ofiarują obcym bogom. A Bóg mówi tak do tych. Wy, którzy ofiarujecie, wierzycie Bogu szczęścia. Dam wam właśnie taki los, że wyślę miecz na was. I zobaczycie, że to nie są żadni bogowie. Że to są gnuśni bogowie, którzy oszukują was, którzy okradają wasze rodziny, okradają wasze portfele, pozbawiają was waszych dzieci i pozbawiają was życia. I tak mówi Pan. Jeżeli tych obcych bogów nie odsuniemy, to będę was bił waszymi bogami, mówi Pan. A potem przychodzi utrpienie. Potem przychodzi ucierpienie. Potem przychodzi miecz. Potem przychodzi miecz. Potem przychodzi ból. Przychodzi ból. Ale lud żalił za was. Ale ludzie tęsknili za Panem. A powiedzieli, my chcemy. I powiedzieli, chcemy służyć Panu. A modli się za nas. Módl się za nas. A Samuel sam modlił. I Samuel stawiał się. Aj. Jakub przyszedł na to. Jakub też wpadł na ten pomysł. Że nie może dwom panom. Że nie może służyć dwom panom. Nie może służyć ani tym bogom, które doniosła Rachel. Nie może służyć też tym bogom, które Rachel wniosła w ten dom. Chociaż była kochaną żoną. A pozrite się na jej życie. Popatrzcie na jej życie. Całe życie. Ona trapiła się bezpłodnością. I czy wiecie dlaczego? Gdyby ona wiedziała, że Hospodin jest ten, że który otwiera żywot matki. Pan jest ten, który otwiera łono matki. A Hospodin jest ten, który zatwarza łono matki. Pan jest tym, który zamyka to łono. Dziwowa, gdyby wybrała Pána z celého svojho srdca. A nebola by prechovávala v dome cudzích bohov. I nezachovávala by v domu tých obcích bohov. Koľko trápenia. Ile bulu. Jako. Jakubie. Ako môžeš byť slepý. Jak môžeš byť taký slepý. Deň neprechádzaš okolo cudzích bohov. Každý deň prechodíš obok obcích bohov v svojom domu. Vidíš, že chýba požehnanie. Vidíš, že brakuje blagoslovenstvo v tvojom domu. A ešte stále si slepý. Ešte čongle nic nevidíš. Odstrán cudzích bohov. Usuň obcích bohov. A Jakub odstrán. Jakub usunul. A Hospodin otvoril život. I Búh otvoril ono. Racheli. Racheli. Ale musela umřeť. Ty nemusíš zomrieť. Nemusíš umierať. Za teba bolo zaplatené. Za tebe ktoš zaplatil. Ty nemusíš za svoje hriechy. Nemusíš za svoje grzechy platiť. Už zaplatil za ne. Už ktoš zaplatil. Pán Jezus zaplatil za ne. Vybiež Pána Jezusa. Ver mu. Vieš v Niego. Neočakávaj na lotérii. Nie, neúfaj lotériom. On ťa vie požehnať. On potrafí pobogosláviť tebe bez tego. On ti vie otvoriť možnosť. On potrafí otvoriť pred tobom možnosti. On ti vie otvoriť prieduch. On potrafí svoje nebieské kanály otvoriť pred tobom. A vie ťa požehnať. I potrafí pobogosláviť tebe. Ale vybiež Jeho. Dnes sa rozhodne. Dzisiaj podejmi decízie. Komu? Komu chceme slúžiť? Ale ja. Ale ja. A môj dom. I dom môj. Chcem slúžiť. Slúžiť. Benžemi Pánu. Pánu Ježišovi. Pánu Jezusovi. Amen. Amen. Budeme sa modliť. Budeme sa teraz modliť. Náš svätý, drahý, nebeský Otče. Svätý, drogý Ojče nebieský. Ďakujeme ti za tento večer. Ďakujeme ti za ten večer. O, Pane, Ty si žiarlivý. Pane, Ty jsi zazdrosným Bogiem. Ktorý neznesieš iných bohov. Ktorý neznesie iné bústva. Tvoje prvé prikázanie. Tvoje prvé prikázanie mluví. Nebudeš mať iných bohov. Nebudeš mať obcich iných bohov obok mne. Vybač, Pane, že gúši jesteśmy częstokroć. Mnohokrát sme slepí. Veľraz jesteśmy ślepi. Obchádzame tých cudzích bohov našich domov. Przechodzimy obok našich obcych bogów w tych naszych domach. Trápime a súžujeme svoje rodiny. Nenkami trápime svoje rodiny. A bránime tomu plnému požehnaniu. I bronime temu plnému bogoslavenstvu. Ktoré si ty pripravený nám dať. Ktoré ty jesteś przygotowany dać nám. Ak by sme uverili tebe. Gdybyśmy uwierzyli ciebie. Jedine tebe. Tylko ciebie. O, Panie Ježiš. Panie Jezu. Staň sa našim nebeským ženichom. Bądź našim nebeským obľúbencem. Chceme sa do teba zamilovať. Chceme zakochať sa v tobie. Chceme zo všetkého toho zobrať svoje oči. Chceme vziąć ten zrok z tego wszystkiego. Chceme odstrániť všetkých tých cudzích bohov. Chceme tých všetkých obcych bohov vygoniť. A ďakujeme, že Pánom i Bohom. Ďakujeme, že Pánem i Bogiem si ty. Jesteś ty. Sláva. Chvála ti za to, Pane. A my chceme dnes si ťa vyvolať. I my chceme dzisiaj vybrať tebe. Tento posledný večer. Ten ostatní večer. Z týchto niekoľkých dní. Z tých kilka dní. Keď sme počúvali tvoje slovo. Slyšeli sme tvoje slovo. Chceme odstrániť všetko z nášho. Chceme usunúť všetko z našeho života. Čo by mohlo prekliať naše budúce generácie. Co mohlo by prekliať naše prišlé generácie. Chceme otvoriť možnosť. Chceme otvoriť možlivosť, aby si mohol požehnať naše deti. Že by mohol pobogosláviť naše deti. Naše vnúčata. Naše vnuky. Naše pravnúčata. Naše pravnuky. A tie následné generácie za nami. I tie następné kolejné generácie, ktoré prídu za nami. A preto si vyvolujeme teba. Dlatego vybieráme dzisiaj ciebie, Pani Jezu. Celým srdcem. Celým našim srdcem. Naozaj. Naprawdę. Teraz, keď máme sklonené svoje hlavy. Teraz, kedy naše głowy są pochylone. A tak cítime, že Duch Svätý hovoril v našim srdci. I čuješ, že Duch Svätý mluvil do tvojho srdca. A chceš si vyvoliť Pána Ježiša. Jeżeli chcesz wybrać Pana Jezusa, a chcesz go posłuchać, jeżeli chcesz słuchać Go, dać precz cudzych bogów ze swojego usunąć życia, obcych bogów ze swojego życia, ze swojego domu, chcesz pożegnać swoje dzieci, chcesz pobłogosławić przez to swoje dzieci, następne generacje. Jeżeli rzeczywiście pragniesz Pana, podnieś swoją rękę. Niech Cię Pan pobłogosławi. Ciebie i Ciebie. Ciebie też. Ciebie. Ciebie też. Was tam w tyle. I Was tutaj. Bądźcie błogosławieni. Wy tam na górze, na schodach. Bądźcie błogosławieni. Drogi Panie Jezu, wybraliśmy Ciebie. I tak cieszę się, że Ty jesteś naszym Panem. Nie chcemy cudzych bogów naśladować. Nie chcemy naśladować obcych bogów. Nie chcemy mieć społeczeństwo z demonami. Nie chcemy mieć społeczność z demonami. Nie chcemy mieć nic z mocami ciemności. Nie chcemy nic mieć z mocami ciemności. Wybraliśmy Ciebie, Panie Jezu. I Ty wybrałeś nas. Tutaj jesteśmy Twoim ludem. Widzisz te podniesione ręce, te podniesione serca do Ciebie. Panie, przyjdź, Duchu Święty. Zapieczętuj te serca na dzień odkupienia. I chcemy naśladować Ciebie. Chcemy Ci służyć. Chcemy kochać Cię. I chcemy oczekiwać Ciebie. Ponieważ przyjdzie ten moment, kiedy spotkamy się z Tobą. O, to będzie cudowny czas. Kiedy będziemy mogli przywitać się. Kiedy będziemy mogli oglądać się twarzą w twarz. Tego, kogo tak bardzo ukochaliśmy. Nigdy nie widzieliśmy Go wprawdzie. Ale uwierzyliśmy w Niego. I całe swoje życie poświęciliśmy Jemu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Przyjdź. Przyjdź dla nas. Przyjdź jak najprędzej. I weź nas do siebie. I pobłogosław nas. Chcemy oczyścić nasze domy. Chcemy oczyścić nasze serca. I dziękujemy, że zaczyna się przebudzenie w nas. W naszych sercach. Sława Ci. Chwała Ci. Aleluja. Cieszymy się, Panie, na spotkanie z Tobą. Aleluja.